ele astăzi te obligă nemărăcear. În este instante mi dă cuenta că în verdad mi duele în el alma el verte a ti marchar. Porque te quiero. Que dice tanto.